Mateo, chapter ya 15. Feni pakari bafariseo, ni bafundishi babishila batambile ku Yerusalema. Baya kuwadi Yesu, kiba mune namba. Lemu antaka abana bobe babuanka, keba laminefo bibidishi bya shile bakulu. Mwanda kebo yanga fo bidi kumakasa fakutia. Yesu nandi, uralondolo lamba. Lelo nenu ibikale, biomu peluilo bine enuwa bialeza. Kemu londo bibidishi biabano ebene. Mwanda leza wane nemba. Leme kashiobene inobe. Kadimba. Yewa une nashianji na nshe inanji bibi ufwanyinwe kuipaiwa. Inobanwe mune nangamba. Shimuntu alombole tu shianji na nshe inanji imba. Kifinji kia lupeto kio nadinsaka kukukuwa shanakyo. Keki akula mbula leza. Navia. Kakikuwashia po shianji na nshia inanji muine. Emomu pelwi lakine enuwa kialeza na bibidishi bienu biashile bakulu. Banu ebanza zangi. Nanshi yamo mwemu fimikile isa yamba. Leza unenamba. Banu bantu bandeme kelenka kumilomo ino michima yabo kulampe. Kutota koba ntota ikuwa bitufu. Bafunjisha bijile bia bantu gubi aleza. Yesu waita kibumbu kya bantu webane namba. Umvuanai mujingulule kinoki. Keki oki apo kituela mukanwa mwa muntu kimubifijia. Aha. Iyenka kioki akitambamo ekyo kimubifijia. Bana babuanga nawo bafuena kuadi keba mune namba. Anfu mwetu. Leu yukilemba bafadiseo badi abakolelwa mpata. Po badi abakumvwana unena na byapa. Nanji, weba londolo lamba. Kikunyibwa kionso kiampikwa kukunyibwa na tata udimo mwamulu, kikatukunwa. Mwiba lekei, bata angirishi ba mpofu, mwanda shi mpofu endeje mpofu muku wabu nabia, bakapo nena mukina abo bonso babidi. Petero nanji, wa musambu lamba. Anfu mwetu, witu shintu luilebi jimwanda unowu. Yesu nanji, wanenamba. Nanshi nebanu enenu, kemu kokeje po kujingulula. Nanshi kemu jingulu ile pomba, kionsolo lutu kituela mukanwa, kiendae ndanga munda, pakufwa kiakelua kuntanda. Ino kioki akitamba mukanwa, ki yakumuchima, kadi ekioki bifishi ya muntu. Mwanda, iumuchima wa muntu, muiyanga mifu watakanyo imbi imbi, ya kuifa yangana, nekulala makoshi, nebusekese, nebuivi, nebuka mwenye wa mabela ne mine nakanya. Bino, ebyo bibifisha muntu. Shikudi ya maka sampi kwa koya, kekubifisha po muntu. Pakufuwa nabia Yesu, wafunduka kwa wasonsolokela mumutamba, wakuwipi ne bibunji bya chila ne shidona. Kwa ile kwadi mwana muka jimu ine kanana. Wadi wike elemuo wa mutamba, kamwabi jamba. Anfu mwami, mwana Davida, fuile kolusa. Kibanda kibansusu ila mwana mi mwana mukaji unompata. Yesu nandi ne kumtentu la kuine mpika. Pene pa bana bandi babuanga bafuenaku. Kiba mune namba. Mupange tu ende, mwanda wenda witujika lunwa kunyuma. Nandi walondolo lamba. Amintu minuenka kubene isalela bashimine. Pamo wa mikoko mishimine. Pene pamo na muka juu wa nandi, wa ididila tu, wa mufu kwa mena kumeso kwa andi, kamune namba. Anfu mwami, mkwa sheko. Yesu wa mtentulu lamba. Kebi ya mpevo kutekuna biakudi ya biyabana kuela biotubwa. Nandi imba. Eyo mwa, fu mwami, ibine, inonashi, netubwa nato tuboyanga tukukuka kumesa abanfu mwato. Yesu wa mulondolo lamba. Alolo, wita bijolo obe iluka tampi. Kikubi lwe nanshi nka mosa kilama. Pene pa mwana andi nsongwa kajiwa, wakomene na honka. Pene po Yesu watalukileko, waya kufula kwa dijiba janga jile. Wakakanta kululu kashikete. Bantu nabo baya kwadi bibumbo bibumbo bamuletela balemane maulu ne bampofu ne bilema ne tumama neba vela bakuavo bavule vule beba tula kuma unuanji nanji beba velula bantu banyi nebika tampe keba tumbisha leza waisa lela po wamwene tu mama ketunene bilema bikomejibwa balema ne maulu nabo kevende biyampe ne bampofunabo keba mona Bene ba Yesu waita bana banje babwanga bane namba. Rusalu bankuata. Mwanda bano bantu abaikala nami mafuku ke asatu matuntulu kudia mpika. Kisakilebo kuiba talula bende pampikwa kudia ehe. Bakalonga ke bakafu mpanga mwishinga. Bana babwanga nabo bamwe pangulamba. Lelo ikwepi kotko keja kukamona yakudisha kino kibumbo kikatampe nenki. Muno muntanda mutupu. Yesu, wewe pangulamba. Le, mudi ne mikate inga. Na womba. Isamba biji, netuita tualu itumo. Nanjwa, nena kibumbo kion soamba. Shika tai panch. Pene pa wayata mikate isamba biji ya, netuita tua. Wafujaleza, webitumuna, wapabio ba na banjiba wangu. Na wo, baba nyabio kukibumbo. Bonso dolo baja, baikuta. Bana babuanga baboya, bibese bia sherefo. Bia yula bitundu bisamba bibiji. Bonso dolo baji le mikate. Kwa wanu wanka bana balu umetungutuna. Kupajilamo bana wakaji nebana mpika. Penepo Yesu bia avule kutarula bibumbo. Wake kila umbo ato wa iya kumutamba wakukibunji kia mangadana. Mateo, chapter ya rikune isamba. Bafariseo ni basaduseya nabo bafwene kwa adi Yesu kumutompa. Kiba mulombe alonge kiyukeno kilombolamba nubusa nwaji nalo ilwa kwa leza. Nanji weba londro lamba. Giu bapa kukapona banwe mune nangamba. Kukaya biyampe muanda kulu kubachile. Kadi kunyashia mune nangamba. Dialelo mvula unoka muanda kulu kudi makumbi fututu. Muyukile kushintulula mumwekela kulu. Kuyuka kushintulula biyukeno biabino bitachimpika. Bantu baino miaka babi batombo keleleza. Balomba kiyukeno kekudipo kiyukeno kikeba pebwa posunka kiokia kia mufumiki yona. Pakufuwa webashiafo waenda. Bana babuanga po babu kile bukila buku wabu wadijiba baijilwe kupaya biakuja. Yesu webane namba. Jumukai, mwila mei kubuanga wa mikate wa bafariseo nebasa tuseya. Nao kebe nena, abo vene na vene amba. Pose muanda oto adike tufailepo mikate. Yesu nanju wa yuka biyo vati bane nabia, kaiba nena amba. Le kika kiomu nene namba, imuanda oke tufailepo mikate. Yo, duita vijolo enubuchelo. Nanshi, kemu ajingulu ile nepano pene. Kemu vulukilebo yo ya mikate itano. Yo nachu mwenyine bantu tununu tutano. Nebungi wabitundu yo mwabo ilepo. Kadi nanshia mikate isamba ibidi. Yo nachu mwenyine bantu tununu tuna. Nebungi wabitundu yo mwabo ilepo. Kemu vulukilebi opo nanshi. Kemu jingulu ilepo. Namanyi mbanki mune napo bia mikate. Mwila mei kubuanga buwa mikate buwa bafariseo nebasa mtuseya. Bana babuanga nabo bajingula biyampe yamba. Nashi ketu nenapo kujumuka buanga bobe langa mu mikate. Ilufu ndisho lo bafariseo nebasa mtuseya. Yesu pafikile mumutamba wa kuwivi ne kibunji kia kesalea kafidipa. Waipangula bana bandi babuanga amba. Leba ntubatelanga mwana muntu mba yanyi. Na bomba. Bamoba nena ngamba iyo anu mubachishi. Bakwa bomba. Iye dia. Bangi na bomba. Iye lemia. Nansha mfumiki ungi. Webe pangula na bomba. Lebano enenu. Munte ila ngamba neanyi. Shimona Petelo walondro lamba. Abe wime shia mwana leza mumi. Yesu wamune na pongamba. Wiwaka toko yabe Shimona mwana Yona. Mwanda ke muntu po wakusokwela kinoki ehe. Itata mwine udimulu. Aminami na kutelamba wipetelo. Kadi padiwe dino ko bakapo kifuilo kiami. Na shalufuluine kelu keki shindepo. Kakupa mfungulo ya bulofwe wa umadiulu. Kionso kio kapela panopanshi, ikipelwe kala ne mumadiulu. Kionso kio ketabisha panopanshi, ikitabishiwe kala ne mumadiulu. Yesu fuatu kuna yana vya, wakankasha bana banjiba wangamba. Kemu kasapu ilai muntu na nshia umuamba amine meshi. Enka feneva, Yesu walula kulombola bana banjiba wangamba. Foson kafike mu Yerusalema, kamwe shiwe malu wa makatampe kubakulu, ne babitobo bakatampe, ne bafunjishi babijila. Bakangipa ya, pene pamudifu kudiabu satu kasanguka. Petelo wa mwijila kufula, kamutope kamba. Leka anfu mwetu, leza kulami, diabyo kemi kakufikila ai. Yesu nanji, wavunda muka kane na petelo wamba. Taluka be satana, usaka kundubisha? Mwanda kulanga po musakila leza. Ulanga nka musakila bantu. Feni pakaji, wanena bana bantu ba wangamba. Shimuntu usakunonda, nabia epelea ye mwine. Asele musalaba wanji, anonde. Mwanda yewa usaka kupanjija bumi wanji, ukebu jimija. Ino yewa uka jimija bumi wanji pa mwanda wa ami, ukamonabo. Velo muntu nanshia apete panopantanda ponso kepanji. Ukamuena mobikale. Shi ajimije bumi bwanji. Le muntu udine kika kia kokeja kushinta kanya na kiofa bumi bwanji. Mwana muntu ukeya muntu mbo ya shianji neba mwike ulubanji. Penepa ukafuta muntu ne muntu muende le bilongo wa bianji bia alongeli. Ne mulombo la vine vine amba. Bamoba moba dipano keba kafufo keba mwene mwana muntu uya mulofwe. Mateo, chapter 17. Mafuku wa samba pa kupita, Yesu wafaya Petelo, ni ba Yakova, ni mwana ba Yohano. Waendana pa lulu pa lampe kwa kasuku kabo. Walamuka kamwe kabingi kovadi. Pala yanji, kekele mankabu wa juwa, ni bivu wa luwabi yanji, kebi yenge nyato mkabu wa juwa. Ambaba tale, bamana ba Mosesa, neejia, kebe sambe na Yesu. Pene pa Petelo wanenamba. Afu mwetu, ibi ape tuikale pano. Shiusa kile na abia ngubake fobi tanda bisatu. Kimoki obe, kimoki amosensa kikuwa munakyo kia ejia. Fahadi ukisamba na abia. Diku mbi dilelema, lelelelele, jaya jibahuta. Kaji, mwaivuanyika jiwi janina mudi kumbi mwamba. Uno, iwami mwana onsenswe. Unsangaja pa muchima, mumfu anei. Bana babuanga, paku mfona jiwidia, mwenye muka tampe weba kwata. Bapona mapa wala panshi, Yesu wafuena kwa wadi, weba tenga, kane namba. Imana hai, kemu kikwatuwa imoyo. Abo paku wanduka batala, keba kimwene kadi muntu mkwao, kenka Yesu kete. Po wadi keba tuka lulu, Yesu weba komamba. Kemu kasapu ilai muntu na shia umo kinokio muwamone. Posumua na muntu wa sangu kebili muwafu. Bana ba wanga na abo, ba mwe pangulamba. Anfu mwetu, levene faivika leka jibinene na bafunjiji wa bijilamba. Posoeji ya abajikile bijikuia, ha? Nanji, wabalondolo lamba. Eyo, edia ufuanyinwe kuia bidibine, kulongolo labio onsobi yampu. Nanshine mulombo lamba. Edia kemufu wekala kuia, enka bantu kewa muyuki lepo. Bamulongele mwa sakila wabele. Kadi, emwa kasusuila, nemwa na muntu mwine nkana bia. Bana babu wanga nabo, bayukamba, iyo ana mwa tishu wanena. Poba fikile kokuwa kwa adi kibumbu. Muntu mwa wafuena, wafukata, umanu wikumeso kwa Yesu. Kamune namba. Amfu mwami. Fuila kwa mwana milusa, udine luba lwa kijilangoa. Misusa mingi, kimupo neshanga mumudilo ne mumema. Nale tele yebana bobe babuanga, keba kokejefo kumube lula. Yesu wa mulondolo lamba. Yo, banu ebantu bampiku wa lukulufilo. Balufata lonka lonka. Lefu wanyinu kuikala nenu kadi kitachibulaka. Lelo ikitachibulaka. kionfu wanyinwe kadikui mukamba kena. Ndetele yevan. Pene pa Yesu wafunyina kibandakia. Na akio kialupuki didila mumu anawa. Wakomene na vonka. Bana babwanga nabo bafuena kuadi Yesu paka suku. Kila mpangulamba. Lei muandaka batwe ketu kokejevo kuikitambijamo. Nandi walondolo lamba. Mwande luite bijolo enu ilu chechi. Nemu lombo la vine vine mba. Shimu adine luita bijobu katapamo. Wakaseke kakimuna kia mutade. Longa na nshia lululuno mwilu nena tumba. Taluka pano ufuene popa na lulu afuena. Longa kadi kekudine kimukome na kine. Ino iyenka kulomba ne kushikilua na nzala. Eko kukokeja kutambisha bibanda bia unomusuelo. Divu kudimo popa adi bakidimunga jilee. Yesu wasafuila bana ba wangamba. Mwana muntu kaseke kufikijiwa umakasa abantu. Nabo bakamuipaya. Ino kasangu kamudifu kudia usatu. Pene ipo nawo mitima yebafita kafu tutu. Yesu nebana banji babwanga poba fikile mukibunji. Chaka pena ume baso onkechi ba musonko wanjibo yaleza. Bafuena kuadi petelo kiba mwipangulamba. Lelo mufundiji wenu kasonke po musonko wanjibo yaleza. Nanji walondolo lamba. Ah, usonka tu. Pene pa petelo pakutwela munjibo, Yesu wabadikila kumunena oamba. Ah, Shimona, ulanga na manyi. Leba futanga misonko, nemila ambu kubalopwe bapa no panshi, ibanyi. Iba boba nanyi, ibantu bangi. Petelo nandiamba. Ibantu bangi. Yesu nandiamba. Bana keba sonke ngapo, aha. Nanshi muande wakuleka kuiba kambija. Enda kudijiwa ukalobe. Mushibomba jinje uka kuata wa, wiwasamije mukanwa. Ukamona molufetu lumolu wandalama. Alo lukabwana kusonka musonko wami neobe mwini. Utekunelo wiye usonke misonko yetu. Mateo, chapter yajikubune muanda. Enka hapa kine kitachikia, bana wawanga bafwene ni kuadi Yesu, bamwe pangulamba. Lelo mumbulofwe wa umajiulu, utabu kile mobuleme, yanyile. Yesu nanji waete mwanuke, wa mtu ulambu kata mwabo, kane namba. Nemu lombo la vine vine amba, shike mwala mkile vomu ikale, umu ikadi ile banuke, nankyoke mkatuela vomu mumbulofwe wa umajiulu. Utabu kile muleme mumbulofwe wa umajiulu. Iye wa wichepeja wa unomuanao. Iye wa utambula muana, udi wa unomufa muanda wami, iyami mwine wa tambula. Ino ye wa ulubisha uno, wakubanuke, bangi tabije, ikinengele kumukuchila diwe, di kata kata mwishingo, ba muela pakalunga lui, wafua. Yo, panopantanda malu wapo, padibi ilubisha bantu. Abyo shiabo bike kala ponyeke. Ino nanshi maluanji yewa ukebileta. Shiki kasala kiobe. Nansha kinyanchilo kiobe. Kikufo neshe umbubi. Nankyo ketaa kio wele kio. Kulampe nobe. Ibi yampe abe kutuela umbumi wanyeke ne kikasala. Kimo nansha ne kinyanchilo kimo. Kutabuka kulama bikasala bibidi. Ne binyanchilo bibidi. Abe waelu wanavyo umudilo wanyeke. Kadi, shi diso diobe dikuponesia umbubi. Nabia bongo toladio wele dio kulampe nobe. Ikiendele moabe kutuela umbumi wanyeke ne diso dimo. Kutabuka kulamame sonso abidi kadi waelua nao umudilo wakalunga kamudilo. Diumukai, kemuka futululai umo wakubano banuke. Nemu safu ilabine bine tu. Bamuike ulu babo mumadiulu bemananga nyeke mukifuko kya tata wa umadiulu. Mwanda mwana muntu wa iya kupanjisha bashimine. Fuataka nya ibili nenu. Shi muntu udine mikoko katua. Kumushimine umo. Lea bulwe kushia yo ya mikoko makumi kitema ne kitema. Falulufa kaenda kukakimba owa mushimine. Nemu lombola bine bine mba. Shiwe umone. Uke usepelela, bika tampe kutabuka yoya miku wabu makumi kitema ne kitema, ya dike ijimine poya. Neshenu wa moma omadiulu na njinkana ankyo. Kasensu epona nshia umo waba nobanuke ajimine. He. Kadi, shimwanenu wakupi imamu. Nabia endako, ukamulombo leo babu vidi. Bueno. Shi, akakumfu wanena ankyo uba aluja mwanenu keobu. Shika kikumfu wene, ita muntu umo na nshaba bidi, amba muanda wa unenyiwe netu mwenyitu bidi na nshatu satu, muankamu nene nebiso nekwa. Ekale kadi, kakibomfu wene ne awo bene, na bia enda ukasapu ile kipu ilo. Shiwa vele kadi kumfu wana ne kipu ilo kiri, na bia umutale buwa mpi kwa kuitabijia na nshabu muntu umbi. Nemulombo la bine bine amba. Kionso kio muka kutapa no panshi. Iki kuchiwe kala nemo mwamuru. Kadi kionso kio muka kutulula panopanshi. Iki kutululue kala nemo mwamuru. Nemu lombo la kadimba. Shiba bidi bamubuka tamuenu beimfuane panopanshi. Kulomba kintu kionso tu. Nabia tata wa mwamu umadiulu ukeba paki. Mwanda popa pekongela bantu babidi nanshaba satumudiji na diami. Nami ngidi umbuka tamuabo. Petro nanti wafuna kudi Yesu kamupa ngulamba. Afu mwetu, shimu anetu umpia mambo kaa kumpia. Lefu anjinwe kumulekela misusa inga. Lei kufikishane kumisusa isamba ibijinyi. Yesu amba. Aha. Kikune nepo namba ikufikishane kumisusa isamba ibidi. Ikufikishane kumisusa makumia samba ibidi misusa isamba ibidi. Kadi omuanda. Udinga kenyine bulopwe wa mumadiulu, pamo wa mulopwe umo, wabadile lupeto nebengidi banji. Padi ubala, bamuletele umo, wamuafu ile lupeto luansa abu tununudikumi. Ye wa muntu, biabu dilwe kia kufuta mafu. Fumu anjinanji wanenamba, kamupotejei kubufika. Aye mwine ne mukaji, nebana bene, netonsotu anji, penepa epwe mafu. Mwingidiwa wa mufu kamina kamuisa shilamba. Ngilaije bidi ya mfu muami. Nka kufuta tu tonso. Fumu anjinanji wa mufu ilalusa. Wa mulekela mapu wa bitupu wamba. Enda. Mwingidiwa utamba tu. Wasamba kana muku wa umo. Wa mubengi dinanji. Wadi umuapu ilenka lupeto. Luanda la makatu wa kamoket. Wa muku wa atamuishingo. Wa mufina luko ono kamune namba. Futa buki dibionso bionga puile. Muku wa wawa wafukata kamuisa shilamba. Ngilaije ebidi kakufuta. Aye wapelelela tu. Waenda kakamueleja mkifungo amba. Poso wafuchidile mapu onso. Bengi diba kuwa wabakumona nabia. Bafitu wa michima mpata. Baenda kukalombo la mfumu wabo bionso vya. Fumu anjinanji wa mwichisha. Kamune nami, abe mwingidi umbi. Na kulekele mapu onso pa muanda, wakunze nzamba, ndekele bidi, ndekele bidi. Wadi ufwanyinwe nobe, kufu ila muku wenu lusa, mwona kufu idilelo nobe mwa. Pene pa mfumu anjibulobo, wa muku watabi nyinge. Wa mutuma, kuwa kumumueshe malua, ambaba mumueshe malua, posonka nebya fuchidila, vionso bya apuili. Netato wa mulu nanji, ukemu longa nkana minou, shinenu ukemu leke lapo bakwenu mianda, nemuchi maonso. Mateo, shapita ya dikumina kitema. Yesu fafu ile kufundisha ino mianda. Watalo kile munta ndianga jile, waenda muya Yudea, kumuta amba wabuki ila buku wawo bualui lwa Yodano. Bibu mbabika tampe biamulonde leko, nanji, webabeluila babela babo. Bafariseo bamona abo bamufuena kumutompa. Kiba mufangulamba. Amufunjishi. Le mukanda wetu wabishila witabishe mulume kulubula mukashi famuanda wa muanda tu onso. Nanji walondolo lamba. Lelo kashia kemu watangile po muanda washa kapanga kungalu ilomba. Wapangile wa mulume ne mukashi. Kadiyamba. Omuanda ukashila mwana mulume shanjine inanji. Wala machidila kudimuka jiwanji. Bonso babidiba bakekala kengi tuimo. Papo nanshi, keba kidipo oba bidikadi, kengi tuimo yonka. Nankyo muntu, kaki kalanga nyai, kyo kiaki asamba kenye eleza muine. Na abo ba mulondro lamba. Levi kaka adibiane nene monsen samba, posoka wa mule mbela, mukanda wa jilubu, fenefa wa mulubula. Yesu wa londro lamba. Ipa muanda wa michima yenu miumu, wemu itabijije mose sakulubula baka jibenu. Kungalu ilo, keki adipona ankyo, aha. Nami nemu nenamba. Yewa urubula mukaji wanji aye mukaji kulonga makoji mpika wakasonga ungi na bya wapi mambo amakoji bana babwanga nabo bamune namba shiye kyo kisakwa mba mulume alonge mukaji andikana ankyo na bya nashiki ampe kuleka tune kusonga kuine Yesu nandi walondolo namba kebo nsopo bakokeje akukokela bino byomfunjije yabi Fosoboba bapewe kukokesha abyo kudimyanda mivule ikankaja bana balume kusonga bamo mwanda babutuilwe kalabafwe bakuwabonabo bebatungulanga kuli bantu bakuwabonabo baleka byabo bene kusonga pamwanda wabulofwe bwa mumadiulu nanshiyewa ukokesha kulonda buno bufunjiji ebulonde Fene poka adibantu vale telebana kudi Yesu. Ambaye batenteke makasa kuba lombela kujileza. Inovana babuanga nabo kei batofeka. Yesu wanenamba. Leka ibana beye konji. Kemu kiwa kankashiai. Mwanda bulofo wa umadiulu iwawo baba di wabana. Batenteke makasa pakufwa wataluka po waenda. Muntu umo wafwene ne kudi Yesu kabufa ngulamba. Amufunjiji, lelo kika kiyampe kionfu wanyinue kulonga, ngikale nebumi wanyeke. Yesu nandi wa mulondolo lamba. Lelo ibikale viongi pangulamba, lei kika kiyampe. Muyampe yenka umo, shiusa kakutuela umbumi lama vijila. Nandimba. Le vijila ka. Yesu nandimba. Kokala alai makoji. Kokeba. Koke kalai kamonyi kamabela. Leme kashobe na inobe. Sansu wa mkuwe nunkamo wisanshi ilwe abe muine. Sungo lumewa wa mlondro lamba. Biavyo nevi lemi nikala avyonso. Lei kikaka atikimbu jilwe monka. Yesu nandiyamba. Shiusaka kuikadidila tu mbuanyi njine. Enda kapoteje vyonso vyodinavyo. Ukape balanda lufetolua. Nabia... Ukamo nabia bufeta mumadiulu, penepa uye ko unonda shove. Songo alumewa pa kuivuana bine nwavya, kaenda mtu wafututu. Mwanda wadi mpeta bia malwa. Yesu wanena bana banzi babwanga ponka famba. Nemu lombo la bine bine tu, ikikomo mpeta kutuela mubulopwe wa mumadiulu. Nemu lombo la kadi kinomba, ngamedia kutuela mudiso di alushinge ikikomo. Inonanshi, ikitabu kidile kukoma mpeta kutuela mbulofwe waleza. Bana ba wanga pa kuivuana na vya, bana nekwana, kibana inamba. Le nanshi na ankyo kadi, iyanyi ukapanda. Yesu, webataratuso, kane namba. Bikome na bantu, inokudileza bionso, ibifele tu. Petro nanji, wa musambulamba. Talabiji, bato etuashile bionso ketu kulonda. Lele vyo tukamona ivikale. Yesu batentulu lamba. Nemu lombo la vine vinemba. Pakapa ngululu wabionso. Mwana muntu paka shikata palufo na luanji luantumbo. Banu ediku mineba vidinenu. Muka shikata payenu mpona. Kubikadila bisakadiku mine vividi. Biabene isalela. Kadi nebonso lolo bakashia mobo abo. Nashia bana babo. Bana balume, ne bana bakaji, na shaba shabo, ne baina abo, na shaba abo bana, ne madimi abo mene, pamuanda wami, na abo bakatambula, bifite bungi kadi, bakape wane bumi wanyeke. Ino bavule baba jinji, bakekala banfulo, ne bavule banfulo na abo, bakekala baba jinji. Mateo, chapita, yamakumi abiri. Mwanda bulofwe wa madiulu. Mudinga kenenka pamona mwine budimi wakelele lubanga buwe. Kukimba wa kuingila mbudimi wanji wa milundu ya mvinye. Fakubwa kumvuangana na ba mingiloba. Kuiba futa lufeto luanda lama lumo lumo kudifuku kudifuku. Weba tuma kukengila mbudimi. Kepansa kitema yanyanshia watambadi kuwabo. Wa munabantu bakuwabo bemene tubitufu mulubanza. Weba nenamba. Enda inenu mukengile mbudimi. Kemu futa monka moki olokele. Nabo baenda. Pene pamuine budimiwa. Walufu kile kadi padiuwa umitue. Nepansa isatu ya kiolwa walonga nkadi nkana vya. Kumfuloke pansa itano ya kiolwa. Watamba monka. Wamonamo bantu baku wawo wemene bitufu. Weba nenamba. Levi kavyo mwima njine papo diuba dionso bitufu kuingila mpika. Abo nabo mba. Kekudivo witu fele mingilo. Nanji weba nenamba. Enda inenu mukengile umbudimi wami. Kekiolua kiolua. Mwine budimi wanena kafita wanjimba. Itaba mingilo wivafute. Walule nebadi abafule kuia. Ukapwe nebadi ababadikila. Pene paboba baaluile kuingila kiolua pansa itano. Baia batambula lufeto luanda lama lumolumo. Boba babadikile kuingila fakumona nabia balangamba. Nanshi batwe, tukatambula mivule. Inobewa panabo enka lufeto luanda lama lumolumo. Fakuitambula, keba tofe kamuine budimi wamba. Banu abai ya kumfuloba, abaingi lanka kitachikicheche. Abeobewa futanka wabatwe, abaka ambene mingiro duba dionso dituntulu ne muinya mukomo nenki. Nanji watentulu lako umuamba, amukwetu. Kikudi mbilepo, leku wadifo uba itabishia kuingirila lufeto luanda lama lumofa difuku, ha? Yata lufutulobe, enda. Aminsensu ekufa, unowadi uba londe la kuiyau, enka bungi bumo, nebobe. Le nashi, kidifo na lufusa luakulonga monsa kile na lufeto luami. Foso imuka otuba kukuata, dionji muntu muyampe. Yesu kadiamba. Inabia, banfulo bakekala baba jinji, boba baba jinji nabo bakekala banfulo. Yesu fakuenda ku Yerusalema, waichile bana babu wanga diku mini mabidi paka suku kabo. Kaenda wenda iwasafu ilamba. Talai, ku Yerusalema kotu wenda aku, mwana muntu ukapanwa kubabitobo bakatampe ne bafunjiji babijila. Nabo bakamutungila kufua. Bakamufikisha kuba mizo ingi. Nabo bakamusepa na kibengo. Nekumukupila mfimbo. Bakamufopela nekumusalabu. Kemudifu kudia usatu ukasanguka. Penefa ina njabana baze bende nanji. Wafune neneba njibana kudi Yesu. Wafukata kumeso kwanji kamulombe. Yesu wamefangula amba. Usaka kikale. Nanji amba. Saka unda yemba. Bobe bana balume babijibo keba sikatizia fa bifuko bileme au kumutamba wakuboko kwa mikulume au nanje kuwa kuboko kukaji ponka bikala bulofwe. Yesu walondolamba kemu yukile pone kio mulomba kine le mukokeja kutoma mukitomeno kiabi ya malwa kionka toma na bomba eyo tukokeja nandimba. Mukatoma shenu kitomeno. Inokea mivo wakutonga, wakushikata kumutamba, wakubo kukuwa mikulume, ne wakubo kukukaji. Ehe. Biabo bifuko, ibi abo oba, balongo luediluwe biokala kuditata. Bana babuanga baku wawo dikumi, poba ifuenavya. Baku wachilua baku wawo, babidiba nsungu. Fenipa Yesu webe tabonso, kane namba. Muyuki lemba. Balofwe babantu, babikadilanga bantu babo ne lufusa. Banfumu babo nabo, bebafikijija lufusa luwabo. Ino, kena nkiofo umbukata mwenu. Banwe shi umo usaka kuikala mukata, nabia ekale mwingidi wenu. Kari shi umo usaka kuikala buwa kumeso kwenu, na byaye kale umpika wenu. Emonka ne mwana muntu nanji, kaidile po kuingililwa ha. Waidile kuingilila, nekupa anabumi wanji, keki akukula nakyo bantu bavule. Pakufunduka mu kibundi kya yediko, kibumbo kikatampe kyari kienda kironda Yesu. Bampu fuwa bijinabu, bari bashikete kuishinda. Byo bayivwene mba Yesu upita, balula kuwela mbila kwa nkamba. Afu wetu, mwana ndavita, witu file kolusa. Kibumbo kionso nakyo, keki bafuni namba. Ubainya. Abo baningisha kuwela mbila kikatampe mba. Afu wetu, mwana ndavita, witu file kolusa. Yesu nanji wa imana, weveda, kawe pangulamba. Musa kanemu longo le kikale. Na uba mlondo lo lamba. Ahamu mwetu, tusaka meso heri kufutuke. Pene pa Yesu musa ulamu kuata. Webatenga mumeso, enka ponka fatu, bamona, kewa mlonda. Mateo, shapita, ya makumia bejeleka mo. Po wadi keba fuena ku Yerusalema, bafikile pakimundi kia Befaje, kurulu wa impafu. Yesu watumako vana wabuanga babidi, webane namba. Enda iku kibundi kidiko kwa kumeso. Enka mukifikamo, mukata ana kimbulu kikajikikute, nekiana kia kiopo, mwibi kutulule. Munde telebio. Shimuntu, we mune enako, nenu mulondo lolemba. Infu mwetu usakabio. Pene ba uketa bija po nkamba, biende. Kiyo kia kia longa kele amba, kifikijije binenua bia mfumiki binena amba. Lombo la ikibunji kiasi yo namba, talaviji, mulopwe ove wiyakoji, mutu ukanye, utenta minepaki imbulu kikaji, nepaki imbulu kiana, kiana kilume, kiana kia kimbulu kia biselua. Pene pavana babuanga banabo, baendele, balonga, kiane ne Yesu. Baya nekimbulu kikaji nekiana. Bebi alama koti ya wapanyuma. Yesu washikatapu. Kimu mbo kikatampe kia bantu na avo kie venda venda bala makoti ya avo mwishini. Sokwa wana avo kia wakite bimu na biyamichi balamu. Bibu mbo vya bantu badi venda kumensu kwandi. Nevi ya badi balonda, badi venda basamamba. Tumbo kumi mwana Davida. Esa esele unawia kudishina chavije mukulu. Esa atumbishiwe tumbo momwa umajulu. Yesu biatu lele mu Yerusalema, kivundi kionso kia jina. Bantu kia ipangulamba. Lei muntu ka uno? Bibu mbo bantu banabo, balondro lamba. Imufumiki Yesu, mwine nanzalete munga dile. Yesu wakati wela munju wa yalezi. Kafanga mbonso lolo badi bapotesha, ne badi bapota. Wakufumika ne mesa, abashintuji, balupeto, ne bipona, bia badi bapotesha, bankunda. Uwa ne namba. Kisone keluemba, jivo yami ikatelua, unjivo ya kulombe lamo. Inobanwe, mbe yala muna kekikalo kia bangivi. Karibampofune vishieta na avo, bafone ne kudi Yesu munjivo ya lezamo. Uwa komeja. Ino babi tubo waka tampe ni wafundishi. Babi jila, sungu ya wakuata pakumona bilongwa bia kuanwa bia adi ulongo. Nipamuanda wawanu ukewa adi batuta biungwe munji wa yaleza amba. Tumba kutipona Davida. Tumba kutipona Davida. Nabo kebane na Yesu amba. Umbwene biba nena vyo. Nandimba. Nivwene. Leka shake mwatangile po kisonekuwa kinena amba. Mbata ambijia mitendelo, mubi ya kanuwa vya banuke, ni mubi ya tuwa na tuwa lukete, ha? Webashia, watanama mkimundi, kaenda kubetani, wakala lako. Po waki ile nyansha, kibaka joke la mu Yerusalema, Yesu nzala ya mkwata. Wamana kiku yuku fula kwa rishi inda, wasasuki lako, wekutana nka mani, wekinena po nka famba. Kukapo evo kadibipa diku wamu. Enka po nka, kiku yuki ya uminyina po. Bana ba wanga, pakumona na vya, keba ana pika tampemba. Lekino kiku yunako, kiwa ume tubu kijibuku jine nkina manyi. Yesu nandi ebalondolo lamba. Nemusapuila bine binemba. Shimu itabisha kwa mpiku wa kuya lakanya nankyo. Kemukalonga vonka kino. Kiona alonga kiku yu kino kete. Aha. Muko kesha kunena na nshalu no lulu lunomba. Taluka papo ukele mukalunga lui. Nankyo kialongeka. Shimu kulupile. Nankyo mukatambula kionso. Kyo mukalomba mumilombelo yenu. Yesu, fatu ele munchu waleza kufundisha, babito waka tampe, nebakulu, baba Yuda, bafuena, kia mune namba. Le, ikulu fusaka, kolonga la bino bintu. Nenu fusalo luine, iyangi bitu kufelelo. Yesu, balondolo namba. Nami insakabidi, nemu ipangule kamotu. Shimu banondolo la, longa aminami, kenemu lombo la, shi ikulu fusaka, kolonga la bino bintu. Iyanyi watu mine Yohano kuba chijia. Le ilezanyi. Ibantu. Pene panavo, kei patanya avo ve neamba. Shitu nenemba ileza. Nankyo nandu ketu nenamba. Mwanda kake mwamuita vijepo. Kari shitu nenemba ibantu. Nankyo, leka. Tuchina kiwombo. Mwanda wansu wa yukilamba Yohano imufumiki. Pene pa, barondula Yesu amba. Ketu yukilefo. Yesu nanji wasambulamba. Biyampe. Nami nanshi nkimusapu ilapo shi ikulu fusaka konongela binobi. Yesu webanena kadimba. Nenu mulanga na manyikinoki. Wadi muntu umo, wadi nebana banjibana balume babidi. Wabadikila kunena umba shinji wamba. Amwanami. Dialelo enda bidi. Ukengile kubudimi wami wamvinye. Nanji walondolo lamba. Kiswele. Inokita chiba kubita. Muchime wa mulovoloka waenda. Shanji wafika kudimuwa na muku wabo. Wamunena kana vya. Nanji walondolo lamba. Eyo vidie ngenda. Inokuenda kumpika. Lelo baba noba anababidi. Iwe vile walongele kiadi kisaka shanji. Na abuba mlondolo lamba. Umba shinjiwa. Yesu nandimba. Nemu lombo la vine vine mba. Baso nkeji ba musonko nebandumba. Bakemu badikidila kutuwela mugulofu waleza. Mwanda Yohano wa ile. Kui mulombo la dishi ndadi oloke. Inobanwe kemu amuita bijepo. Enka baso nkeji ba musonko nebandumba. Ewa ba amuita bije. Kadi nansha. Kumu wapu ile. Kumu onabiyo. Kemu wala mukilevo munda mwenumba. Nashi, tumuita bije. Aha. Yesu amba. Ivwana ilu kinji lukuwa buluno. Kwadi mwine budimi umo, wadi mine budimi wanji, wa milundu ya mvinye. Webu jokoloji ya kipango, kialubu umbu. Wa ubaka kone kobo kala kala mulu, mwakula minabo. Wakolamo nekina kiakuka mina, bipa bia mvinye. Fene pa, washila boba mingilo, aye wataluka waenda muluendo. Kiawa kia kuangula bipa, bia mfinye po kia fikile. Watu mine bengidi banji, kuba mingilo ba, kukamulete lako bia nji bipa. Ino, ba mingilo ba, ba kuete bengidi, ba kufila kufila ko umo, muku wabonanji, ba muipaya. Wabu satu, ba muasa asa mabwe, penebo muine budimiwa. Watu mineko kadi bengidi banji bafule. Kutabuka wa musunsa wa mbedi. Ba mingiloba, beba longa kadi nkana vya. Kekunfulo, weba tumina wanji muana. Kadi kaene na ye muine mundamba. Bakalemeka wami muana. Ino ba mingiloba, poba mumuene muana wa. Kebe sambe abo bene nebe nemba. Talai, awa shanji mpiana muine. Tuende hitu kamuipa ye. Budimi wikale kebu etu. Pene ba, ba mukuata, ba muela panja ba kipango, ba muifaya. Lelo ba keya muine budimi. Ukalonga bano, ba mingilo bano na manyile. Na abo ba mlondolo lamba. Babo bantu babi ukebe paya nelufu lubi lubi. Nebudimi wine, washilabo ba mingilo bangi. Ba kumule tela kipindi kiandi kiabipa, pakitachikiwa bimwekanga. Yesu wefangula mwonga kadiyamba. Leka shake muatangile po, kiokia kinene visone kwamba. Diwe dio vapelele kudibo baki, edio di ala mukile kedita bukebuleme. Tala iki alongele vidie mukulu, iki akuanu apotu mona akio, ha? Ekione mulombo elamba. Bakemu yata bulobwe waleza, bakafabo muzo mukuabo. Ukasokola bilongo abifu anyinue bulofwe buno. Muntu yense ukaponena fadio di adibwe ukechumuna. Yewa odi kaponena nanji, dikamufinga kanyanka wa luvumbi. Babito wakatampe ni wafadiseo, pakuivuana nkindia, na wabajunguru lamba, ibatu ibanena. Penepa kiba kimbeka mwakumu kwa chila. Ino baji bachina kibumbo kia bantu, muanda bantu badi bamayuki lemba imfumiki. Mateo, chapita, yamakumia petina ibidi. Yesu walule kadi kuisamba na abo mungkinji imba. Bulopo wa umadiulu kudinga kene pamo na mulopo we umo. Wasobele mwana wanji, mwana mulu memasobo abutunda ile. Watuma bengiri wanji kukapa ya betwe kumasobo. Ino betwe ba, bafela kuia. Fene pa watu mine bengiri wanji baku awamba. Kalombole ibetwe na apu kutekeja biakudi ya bionso. Natafeba ngombe nebanye mabami banune. Bionso bibapu kufia. Iya ikumasobo abutunda ile. Inobetwe ba baelabio mwenji bataluka. Wakubudimi wanji wenda. Wakubusunga wanji wenda. Baku wabonabo bakuata nebengidi bene. Beba muesha muesha malua bebe faya. Mulopo enanji bulobo wa mkuata, watuma basola kukefa ya woba abanta fanyi, beba sokela nekibunji kine. Penefa wanena bengidi banjiamba, bidi wabi amasobo abutunda ile bibapu kupia. Nanshi, enka betwe keba fuanyinua ibiopo, enda inanshi mumike enza mikata, muite tu bonso bomu kamonamo, beye kumasobo. Bengidi baenda mumike enza, baka konga bonso bo batenemo. Nebabi nebayampe bene. Enkane nkiu bantu bayula munji bo yonso ya masobo ba. Mulopu epa kutuelamo kukatala betwe. Wamonamo muntu umo wampika kufuala kifualua kiafa masobo abutunda ile. Wamune inamba. Amukwetu. Wadi ubatuela munona manyile kwampikwa kufuala biafa masobo abutunda ile. Aye wa obankanya. Pene pa mulofu we wanena bengidi banjimba. Mukutei mionji kumakasane kumaulu. Mumwele panja padinfinji. Akadidi lepo ushenkenya meno. Yesu wanena kadiamba. Bine betwe ibafule. Inoenka batongwe ibacheche. Pene pa bafariseo nao batarukilepo. Baenda kwa kalangenyi mwakuachila Yesu mambo kubine nwabianji. Ba mtu minako uponka hafa, bana babu babu wanga bamo, ni bantu bamo bamukita ango kia mlovu elode. Kumune namba. Amufundishi, tuyukilemba ave unenanga vya vine vine tu. Kadi ufundishi anga kabia vine vine mwakuikadila musakila leza. Kadi kwaka muangafo bifuatakanya bantu, muanda kutalangafo kubuleme wa muntu. Aha. Nashi witu lombo levidi, nobe mola angila kinoki. Le mukanda wetu wabijila witabijenyi. Ufelele kusonka musonko wa mulofu we mukatampe kesala. Ino Yesu bia yuki lekala mifatakanyo yabo mibi mibi. Webanina ponka pamba. Banu webanza zangi. Leki umontompela ikikale. Nombole ebidi lupeto. Lo musonkanga na luluine. Na abo mamuta ambika lupeto luanda lama lumo. Nanji webepangulamba. Le inompala mifuatu lepo. Nedishi nadile mbwe fodi, ibi anyi? Bamulondo lolamba. Ibi ake sala. Yesu nanji, wanenamba. Nanshi biobi abi ake sala, lambula ibi oke sala. Yaleza nabio, lambula ibi oleza. Bioba ifu netu nabia, baana binyingi. Babamboloka foba enda. Enka dine difukuja. Basa tusea bamona avo, bafikili kwa adi Yesu. Yabo baadi banenamba bafu kiba kasangu kapo bamufangulamba amufunjishi Mose sawane nemba shi mwana mulume wafwa kubutula bana mpika. Nabia, mwana abo fwanyinwe kupiana mukasha mufuwa, wabutuila nanji mwana abo mufuwewa bana. Nankyo kwetu nako kwa jibana balume basamba babiji, bamunda mumo. Umbeji wawo watunda ile mukaji, wafwa kubutula bana mpika. Washilanka mwana abo mukajiwa. Wabu bijinanji wa ikalanka nabia. Ne wabu satumwine monka. Ke awo tu wonso basamba babiji kanabia. Abo wonso lolo bakufua ke muka jinanji wafua. Lelo fenefa jifu kujika sangu kabafu. Uke kala muka jawevi. Na awo ba ikele nanji awo wonso tu basamba babiji. Yesu barondolo lamba. Muba luba. Mwanda ke mushingulu elepo na nshabi sonekua na nshabu komu waleza. Bafu po waka sanguka, ke waka songepo na nshaku songibwa. Aha. Bakekala muikadile ba muike ulu momu wa mulu. Ino muende ele ono mwanda wakusanguka kwa bafu. Leka shia ke muatangile po kiokia ke munene neleza amba. Amineleza wa Abalahama, neleza wa Isake. Neleza wa Yakoba, ayeleza ileza wa bomi, keleza wa bafuepo, aha. Feni babibu mbobi ya bantu, badi bamuvwana, bana bikomo, mwadi ufundishisha. Bafariseo, bakuivwana amba Yesu, wabudija basandosea kane kia kuna kine, na abo beungweja. Feni pa umo wawo, mufundishi wabijira, wamutompa, nedipangulo amba. Amufundishi. Lemu mukanda wetu wa vigila, iki jila ka kitabu kilemo bukata. Yesu wa mulondolo lamba. Ufwanyinwe kusansu wa vidie mukululeza obe, ne muchima obe onso, ne muya obe onso, ne milangwe yobe yonso, kinwe kyo kijila kitabu kile bukata, ne buleme buine. Kia vidie kienza kene nakyo, iki noki. Ufwanyinwe kusansu wa mukwe nunkamo uisanshilwe abe muine. Mwino mianda ibidi inoi mudibionso bya mumukanda wa bijila ne bya muyaba fumikimine. Bafariseo po baungu jile pamo Yesu we pangulamba. Le mulanganga na manyimwendele Meshia imwa nanyile. Na abo bamulondolo lamba. Imwa na Davida. Yesu we banenamba. Le pene pa ina manyikari Davida vatangirirwe na muya ujila. Wamutele lemba, fumuami, hova pane nenemba, vidie mukulu wanene fumuami imba, shika tabiri kumutambu wakuboko kwa mikulume, posone vyo ntula balua na nobe munshi mwa maulu obe. Nankyo shi Davida wita Meshia bumfumuami, levene va Meshia ekale kadi, ke mwana wanji na manyi. Kekwadi pona nshia umo wako keje, kumulondolola na nshia kakishimaka amo. Kuta aluka joja juba, kwa dipo muntu na sha umokadi wadi utompa kumwipangula. Mateo chapita ya 23. Pene ipo Yesu wasafuira bibumbo bya bantu ne bana banje ba wanga benemba. Bafunjiji babishila ne bafadiseo ibapewe kushintulula mukanda wa bishila wa Moses. Mufwanyinwe kukokela ne kulonga byonsonkamo bemunene na byomwa. Inonash kemu kibe ulai mwa longela abo aha mwanda ke balunga ngapo mwa bafunjijije abyo bakutanga biselu abilema batwika byo bantu babifuji ino abo kwiba kuasha kompika na nshatu ne nsongo ya munwe byonso byo balonga balongela nga byonkamba bantu betu mone ekyo baba ishishanga tukolo twabo twamavese amwande waleza. Toba kutanga famapala ne kumaboko abo. Balefesha ne manyamfwa akumi kukumba yabo. Baswele mpata kushikata fabifuko byabuleme mumasobo ne fabipona bitunduke mubipwilo byabayuda. Kadi baswele mpata kuimunua na buleme mubibanza bibungilanga bantu ne kwitwa itwa umufunjishi na bantu. Ino banwe kemu kisakai kuitwa bumufunjiji mwanda budine mufunjiji wenu umoenka. Banwe mwibana na bana bitubu kemu kitai muntu na shao mwopano panshi butata mwanda mudine shenu mwenka yewa wa momwa mulu. Kemu kisakai kuitwa buba tangiriji ehe. Mwanda mudine mutangiriji umoenka iya yemeshia. Yewa mukata wenu ufwanyinwe kuimwingilila. Yewa wiba ijia ukachepeshibwa. Yewa wichepesha nanji ukaba ijiwa. Yo, imaluwa enu. Banu eba funjiji babishira ne bafariseo. Banu eba nza zangi. Mushichilanga bantu panja pabulopwe wa mumadiulu. Banu ebene kutuelamo mpika. Kadi, mukankaja nebo babene basaka kutuelamo. Maluwa enu. Banu eba funjiji babishira ne bafariseo. Banu eba nza zangi. Muyatanga bakaji babafu. Byoba dinavyo pene pa. Kemu iba lombele la milo mbelo mila mila. Mwanda wa kuimwekeshia buba yampe. Ekyo mukasusuilwa nenu bikatampe. Maluwa enu banu eba funjiji babishila ne bafariseo. Banu eba nza zangi. Mwanda muendanga konso konso. Panshi ne patulunga lui. Amba mukamoneko na nshatu umo. Wala mukila kumutotelo wenu wa Buyuda. Dioke mumumone mwamwala muna. Kemufu anyinue kalunga kamudilo misunsa ibidi kutabuka banwe. Banwe batangiriji bampofu. Maluwa enu. Munena ngamba. Shimuntu wa chibemba. Bine tunkane njiwo ya leza. Kekudivo muanda. Ino. Shia chibemba. Bine nkane nsahabu. Yakunjiwo ya leza. Nabia wapi mambo. Yo. Banwe balemba kane. Banwe bampofu. Lelo kileme kine ikiebi. Insahabu unyi. Injibo ya leza mine. Iba lenge jia yoya. Sahabu kei jila. Mune nanga kadimba. Shimutu wa chibemba. Enkane baki sokelu wabita puwa. Kekudivo muanda. Ino shia chibemba. Bine nka nemula ambu mutu ule. Baki sokelu wabita puwa. Nabia wapi imambo. Yo banu eba mpofu. Le kileme kine ikiebi. Imula mbunyi, ikisokelu wabita puwa, kibalenge jia mula mbuwa ke ujila. Yewa uchipamba, enkane ikisokelu wabita puwa. Wachife kisokelu wabita puwa, ne bitente kepo bine. Emonkane yewa uchipamba, enkane njibo ya leza. Nanji wachife njibo ya leza, ne leza muine wike elemo. Ne uchipamba, enkane mulu, nanji wachife lupo na lua leza, ne leza muine ushike etepo. Yo, imaluwa enu, banu eba funjiji babishila ne bafariseo. Banu eba nza zangi. Mula mbulanga vya kushikijadiku mibia mante, nebia lukitu, nebia manjano. Mule nguwako kulonga musakila mafunjijo makatampe amukanda wabishila. Akuchiba mambo molo kele, ne alusa, ne akukokela leza. Abi obi obi adi bifuanyinwe kulongwa longwa. Nebiku wabo bishele vine nabyo kwibile nganyampika. Yo, banu eba tangiriji bampofu. Musasa kamwe mubito miwa. Ino kenga media mutuntulu muamina kubiu. Maluwa enu, banu eba funjiji babishila neba fadiseo. Banu eba nza zangi. Muke ndanga, banyuma vadi ikopo, neba nsahanyi. Ino munda muavyo, muyule vya kubuivibu enu, nebya kumako muameso enu. Abe mufadiseo mpofu. Kenda vidi munda mwa kikopo kiobe. Vene pa nepanyuma napo patoke to. Maluwa enu. Banu eba funjiji babishila neba fadiseo. Banu eba nza zangi. Mwifu ene bibu undu bishinge mpemba. Bimweka diangi pangala. Ino munda muyule yule bikufa. Biabafu ne miswelo yonso ya bibole. Nebanu enenu pangitu. Mumweka bubolo ke kubantu. Ino munda mwenu muyule buza zangi nebubi. Maluwa enu. Banu eba funjiji babishila neba fadiseo. Banu eba nza zangi. Muba kilanga bafumiki bibundu biabo biyampe. Mulenga malengo ba bibundu biabo babadi bolo ke. Kemu nenamba. Yo. Shituwa ike elepo mumiaka ya bankambo betulonga. Ketuwe ifuenepo napo kuifaya bafumiki. Ena nkiona nshi, mwomu yuki ilebanu ewe nemba, tuibanka na baboba baipa ileba fumiki. Lekadi, nyinkisha inenu, nanshi mufuidile kiokia kialu ile kala bankambo ben yo bandwe banyoka muzo wa bampidi le mulanga kuipanjijana manyi kukutungilwa pwelwa mukalunga kamudilo talai bidi nanshi ke mutumina bafumiki ne batunangu ne bantu bafunde mukepa yakoba mo mukapopela bamo kumisalabu bakuwa bonabo mukeba kufila kufila mfimbo mubiwilo bya bayuda byenu mwende mwiba panga panga mukibunji mukibunji emwa mukafikirirwa neno na masusu afwanyinwe mfu yonso yabo babolo ke bayifa ibwe kwa lwilanka kulufu lwa bele molo ke kufika nekulwa Zakadia mwana Balaki omwaipa ile pabukata pakifuko kijila kya munji boyaleza ne kisokelwa bitapwa ne mulombo labine bine tu masusu afwanyinwe yo yamfuya akafikira bantu baino miaka yo abe Yerusalema Yerusalema abu wifa yanga bafumiki wasama weboba bakutuminanga leza wiwe faya misusa bungiyo yonadisa kakungwisha bana bakibunji bobe konji enkana mungwishisha nganzolo twana twanji mumapapa ino banwe kemuswele lekadi shala ibitufu nenshibo yenu nemusapu ilamba kemukamo nepo kalamonka kufika nka nepo mukane namba leza esele diesi yewa wia mudishi na diafidi ya mukulu. Mateo, chapita, yabakuma bichineina. Fenifu Yesu watamamunji wuyaleza, kaenda. Bana banji babu wanga ba mfuena, kiwa mulombola, mubakiluenji wuyaleza. Nanji weba sambulamba. Leumbamo nebiyo nsobino, ne mulombola bine binemba. Kekukashi alapo diwe na nshadimo, ditenta minefadi kuwabo. Bikabu undulu wabionso. Yesu fadi ushikete kululu wa impafu, bana babu wanga bafuene nepo. Bunkabu wawo, kiwa mpangulamba. Witusafu ile biji, le hiki abaka kikafika biyabyo, neki yukeno kikayuka nyakuya kobe, nefulo yapa nofantanda, nacho ikika. Yesu badondolo lamba. Jumukai, muntu kaki mudimbai, mwanda bantu bafule bakeya, batela diji na diamimba, amiuno nemeshia, kadi bakadimba bantu bafule, mukefu wana besamba samba vya mavita apabuivi ne mianda ya malui akulampi. Kemuka zumba zumbai, yobia vifanyinuenka kufika abidi. Nanshi, kea yobo kalamfulo ya panopantanda ehe. Kadi muzo, ukaluwa divita na muzo mukuwabu. Bulopwe, bukata amba bulopwe bukuwabu. Kukeka labivu bobyanzala, ne kushina kukata kata kwanshi, kumita amba ne mita amba ya panopanshi. Yobia byonso bikafika bidi, bikeka lanka wangaluilo, ya bisanso vya lubutulo. Pene bobantu bakemu kokela kubangimba, bemu mweshe malwa nekumu ifaya. Kari bantu bamizo yonso, bakemu shikuwa pamuanda wa amiwa. Bavule bakatu naluita bijo, baketanda nekuishikuwa abo bene na bene. Kari, kukamweka bafumiki ba mabela, bangi bangi bakalubisha bantu bavule. Nebubi nabo bobu katabukidila tu kuvula, bavule lusalu abo lukatala la munda. Enka yewa okomi nina tune kumfulo ye ukapanda. Kadi mianda miyampe inoi ya bulopwe, ikasabulu abano pantanda bonso amba ikale ukiyukeno kumizo yonso, bene pamfulo ke ikafika shayo. Womu kamona kia munyanji, kileta musala kianene mufu mikinda nyele, kekitu ulue pakifuko kijila. Yewa utanga envuane biyampe kinoki. Nankyo boba bakekala muntande ya Yudeya bafwanyinwe kukanyemena mungulu. Yewa ukekala kumusaka wanji boyanji kakatuka kopo kukalufula bili munji bobya kwenda nabi. Ne yewa ukekala mbudi minanji kakikashoke lapo kadi panja kukasela kochi wanji. Yo! Kukekala malu wakuboba bakekala nememi nekubo baba kamusha bana mumafukua. Lomba imba kitachiki ya kunyema kwenu keki kekalai umakweji ya mashika na nshamudi ya sabado. Mwanda mumafukua kukekala bya maluwa bikatampe bya kashia ke bya mwekeleko kwalwilwa nka kudyapangilwe pano pantanda kufikane kudya lelo dinodi ke kukekala bokadi na nshadimo bya maluwa bikuwabo bidinga kene nabyo ehe shibungi bwao wa mafuku ke wachepe shibwepo longa ke kudibona nshaumo ukekala mumi ino akachepe shibwa nkapa muanda wabatongwe shi abemu ne namba eh talai meshia udifano na shamba ye wakokwa ke muketa bishai muanda kukamweka bameshia bamabela ne bafumiki bamabela nabo bakalonga biyuke no bikatampe ne bingelengele amba shibi kokeshika bongole nebo babatongwe bene talai biyampe nabo kala kuimusafu ilabyo shika dibe mune namba talai bidi udi muntanda kemukenda imo na shashibe mune namba talai yeu ifile muno kemuketa bishai mwanda enka mufene nanga nzaji kitoke jikia toke jia kutunduka ne kupona emo mukaila ne mwana muntu nkana bia kulele kifwe koku konguila makubi enka bia maloa bia muwa mafukua bikapita tu juba nadyo dikafita fututu kwe jinanji ukaleka kutokesha ngenyenye ikapona mulu bia bukomo bia madulu nabyo bikalubakana bene bakukamweka mulu kiyukeno kya mwana muntu epo bakadila bamizo yonso ya bano banshi bayoyokota miyowa kadi bakamona mwana muntu wiya umakumbi ya mulu nebukomo nentumbo mikatampe kimpungidi kikatakata kikavuma ukatuma bamwike ulubanji kukonga kanya batongwe banji bonso pamo bakumitamba yonso ina ya pano panshi kumfulo nemfulo mikuwabo ya pano pantanda yukilai unomuanda kukikuyu omu mwananga mitabi yakyo keine kena ishifuka manyi muyukanga kalamba uyoke budi pawivu yenkana bya nenu omu kamona bino byonsobi yukaimba mwana muntu wafwena kaseke kumweka nemulombo la bine binemba lukongo luno ke lukapupo byonsobi nobi kufika bidimpika julu nentanda mine bikashimina ino yenka bine nwa byami ke bikashimina po ehe mwendele diodi adifuku na nshansa mine ke kudipo uyukile ne bamwike ulu badi umadi ulu bene na nsha mwana mwine ke bayukile diopo osonkata atakete ye uyukile dio enka mwabia ikadile mumiaka ya Noa ne bakeya mwana muntu nabo bikekala nkana bia mwanda mumafuku onso abadi kidile dilobe dikatampe dia mema bantu badi badi atu batoma bakwisonga besonga babana bakaji basongesha kufika nkane mudifuku diatuelele no wa mbwato wasafinyi abone kutako muchima mpika dilo bedika tampe dia mema dia afika die bakubisha bon sololo emobi ke kadila ne bakeya mwana muntu na ponkana bia bana balume babidi bakekala mbudimi kukaselwa umo kukashala umo bana bakaji babidi nabo bakekala batu wabukula mukinu kukaselwa umo kukashala umo tengelai mwanda kemu yukilepo shidi fukukadi kafika mfumu wetu ivwanyiji ya ibi yampe kinoki shimu inenjibo wa yuka kitachiki ya mfuku kisaka kumutu wele langivi nankyo ukakeshia tu utala kakamuleka bomba eye amuladi lenjibo aha nenu momonka mfuanyinwe kutengela mwite akanyese nene mwanda mwana muntu ukafika nkapa nsa yoke mutelepo muchima lei mwingidika wabine bine udine tunangu iye wawapelwe na mfumu wanji kulama bengidi baku wabo ne kuiwa fabia kudi ya biabo fakitati kitungwe iwakatokwe ye wa mwingidi ukatanwa na mfumu wanji wingila faka joka ne mulombo la bine bine mfumu wanji ukamutu ulake mulami wabintu bianji bionso ino nanshi shie wa mwingidi umbi ukafuata kanyamunda mwanjiamba fumwami waije. Fene ba walula kukufila ba kuwavo bengidi nanji. Kadi e utoma ne bankolwa nkolwa. Fumwanji ba kujioka mudifuku diaka mutengelepo. Fansa yaka yukilepo. Ukamulala bia kumulala. Wamutu ula kumo ne banza zangi. Eko kwa kadila ushenkenya meno. Mateo, chapita ya makumi abiri na itanu. Bulobwe wa umadi ulukadi. Bukadinga kana nkava mo. Wabansongu akajibajike di kumi. Bate kuine malampi yabo. Balufuka kebenda kukatunda ila musonga nganyi. Badi yaba batano benda lale. Batano wa kuwabona abo badi umuke. Buwa badi benda laleba. Bapa ile malampi yabo. Kuselamanyi ya kuenda nao mpika. Ino boba badi badi umuke. Bapa ile malampi kadi basela ne manyi umachupa. Pene ba musonganga nyinanje byayijije tu kufika. Bansongu akajibonso tulo twe bakwata balala. Kiumbuka te mwabufuku ba imfuana di wimba. Hey! Musonganga nyi waiya. Iyai mukamutunda ile. Bansongu akajibonso babuka keba longolo la malampi yabo. Pene ba boba benda lale keba nena badi mukemba. Mwitu feiko netu manyi mwanda malampi yetu. Kiasa kekubula. Badi umukeba, nabo balondolo lamba. Aa, pamo ketubuanu wao opo, enda ikuba poteji yao, mukapotenu. Abo opo badi, bakiendele kukapota manyi, musonganga nyinanji wafika. Pene baboba badi, bete ya kenyekala, batuelelela nanji munjibo ya masobo abutunda ile. Nekinjiro nakyo, kiashituan ken. Kitachipa kupitapo, Bansongu akajiba kwa boba nabo baiyamba. Afu mwetu. Fumu wetu. Witu shituile. Inoaye we balondolo lamba. Bine bine tu aminkimu yukilepo. Yesu wanena fumu nkamba. Tengelai. Mwanda kemu yukile na nsha difuku. Na nsha nsamine. Bike kalanka wa muntu. Wadi kasa kekutaluka ende luendo. Waita bengidi banji. Webashira lufeto. Au wamupa lupeto luansabu itano. Au nanji ibidi. Wasatu enanji lumo. Enka mobadi wafuanyinwe kuko kejeje abyo. Pene ba yewa watambu ile lupeto luansabu itano. Wataluka fonkapa waenda kakasunga ne lupeto lua. Wamonamo itano miku wawo. Watambu ile ibidi nanji waenda kakasungu lulamo ibidi miku wawo. Keye wa watambu ile lupeto luansawabu lumowa. Waendele nalo wakola kina fanshi wafiamo lupeto luanfumuanji. Kita chikilampe tu kiapita. Fumuanja woba bengiri waia. Wafikila kubala nabo lupeto luanji. Pene ba yewa watambu ile lupeto luansawabu itano. Wafuena watula itano miku wawo kane namba. Anfumuami. Wanshidi ile itano. Tala itano miku wawo yoi, yona amo nemo. Fumuanji wa mulondolo lamba. Uba longa biyampe. Wimungiri muyampe wabine bine. Wadi wabine bine, umbino bicheche. Kakupana anshi biabuleme bukatampe. Iya kuno tusangale pamonami. Yewa watambu ile lupeto, luansabu ibidi nanji wafuena po wamba. Anfumuami, wanshidi ile ibidi. Tala ibidi miku wawo yoi, yona amo nemo. Fumuanji wa mune na nanjimba. Ubalonga biyampe. Wimungidi muyampe wabine bine. Wadi wabine bine mutucheche. Kakupana anshi biku wawo. Biabuleme bukatampe. Iya kuno tusangale nami pamo. Kekumfulo yewa watambu ile lumo nanji wafue namba. Anfu muami. Nadi njukile. Abeweodi muntu mukomo. Wangulanga nefoku kushile miseke. Kari wangulanga nefoku kunyine. Nami moyo wankwete, naenda nakashika lupeto lobe panshi, talabidi alukelo. Fumuanji wa mulondolo lamba, abe mwingidi umbi wa mukose. Vyo wadi uyukilemba, ami ngangulanga nefonki kushile miseke, kadi ngangulanga nefonki kunyine. Wadi ufanyinwe nanshi, kutula lupeto luwa amiluno, kubanki. Longa panupona joka, nakatambishako lupeto luwa ami, nemvumo. Ah! Musompole ibidi, nelumo lui ne mufelo yewa udine dikumi. yewa udinavyo kamupa bivule. Ukekala ne bingi bingi. Ino yewa kadibonavyo kamusompola ne tucheche twine twadinato. Ya omwingiri muzoze mwele ipansha padinfinji. Epo pa kadidila ushenkenya meno. Mwana muntu pake ya muntu mboyanji mulo pwene bamwike ulu banji bonso. Ukashika tapakipona kianji kiantumbo. Bantu ba mizo yonsololo yapa nupanshi baka konga kanyiwa kuadi. Nanji ukeba kalanganya abakoku abakoku. Enka wa mukumbi ukalanganya mikoko umbambuji. Ukatula mikoko kumutambo wa kuboko kwanji kulume. Bambuji nabo kuwa kuboko kukaji. Penepo wa mulovo kanena wababa kumutamba wa kuboko kulume bamba. Iya ikuno banwe beselwe diese kuditata. Mutambule bulopwe, bobe mulongo lwedile kalanka panopantanda pakipangiwa. Mwanda aminadi nenzala, banwe mwampabi ya kudia. Nadi nekiumwa, mwampabi ya kutoma. Nadi mwenyi, mwantu eja mwenu. Nadi mutaka, mwamfuika. Nadi mbela, banwe muia mungimuna. Nadi mukifungo, banwe kadi, muia muntalamo. Boba bolo kenamo baka mulondolo lamu. Amfu mwetu, leidi fukuka, dyo tuwa kumwenene nzala, tuwa kufabia kudia. Na nshane kiumua, tuwa kufabia kutoma. Karine dyo tuwa kumwene mwenyi, tuwa kutuweja mwetu. Na nshane mutaka, tuwa kufuika. Nedyo tuwa kumwene ubeela na nshane mukifungo, tuwa enda kukakutala, hidi fukuka. Mulopo enanji ukeba londolo lamba. Nemulombo la bine bine tu, misunsa yonso yomwe bilongele. Kumo waboba, batabu kebuche, wamubana betu, iyamiomu alongelevyo. Pene pa mulofuwe ukanena boba, bakumutambo wakuboko, kukajiba na wamba. Funduke ipa apobanwe, bafingwe mafingo kudileza. Endai, umudilo wanyeke, walongo lwedilwe ngongo shianyi, neba mwika ulubanji. Mwanda aminadi nenzala, kemwampele pobya kudia. Nadine kiumua, kemu ampele bobya kutoma. Nadi mwenyi, kemu antu ejejepo mwenu. Nadi mutaka, kemu amfu ikilepo. Nadi mbela kadi, nadi mukifungo banwe kuia kuntala pika. Pene banabo baka mulondolo lamba. Amfu mwetu, lelo edifu kukale edoto wakumuenene nzala. Nansha nekiumua, nansha mwenyi, nansha mutaka, nansha ubela, nansha mukifungo, batu kukukuwa shampika. Mulofu enanji ukeba londolo lamba. Nemulombo la vine vinemba. Misungu yonso. Yoke muadipo mulongela viyampe. Kumo wakuba cheche vano. Iyami oke mualongele viopo. Pene vavo. Bakatulua mumalua anyeke ne nyekeke. Inobolo ke bakenda umbumi. Guanyeke ne nyekeke. Mateo. Shapita ya wakumia bine samba. Yesu fafuli kufundisha byonso bya wanena bana banji babwa ngamba. Muyuki lekala shima fukwa bidi yapite kedi apake. Mwana muntu nanji ukabwa kubangi nabo bakamufopa kumusalabu. Pene fokadi babito bakatampe ne bakulu baba Yuda bebungile kunjubo ya Kaifasa. Kitobo mutabuke mukatampe. Besamba abo bonso diwi jabo dimo. Mwakukwachila Yesu kubufia afya ba mwipa ije. Balina kadi yamba. Ketu kimuku watayi mbafu kwa masoba kuchina babantu baka tomboka. Yesu faadi mkibunji kiave tani. Munji wo ya shimona wa makoho. Mwana mkaji umo wa mfuena nenchupa wadiwe ja alubateli. Muyu ulemanyi amalanji alupotulukomo. Wa mpungulu ilao umutwe aye uja. Bana babwanga pakumuna nabia michima yebafita keba nenamba kiona kanyaki dinengi ikiaka anumanyi adi afanyinwe kupotejiwa kulupeto luvule lwakupa balanda. Yesu bya yukile mbabe samba nabia wanenamba lekyo mukamba Kenya uno mwana mukajikika aye wanongela kiyampe mwanda balanda mudinabo mafuku onso. Inuami kemudipo nami mafuku onso ehe. Aye wantuta anomanyi pangi tuyami akunjika na. Nemulombo la bine bine tu. konso konso kukasapulu wa mianda miyambe pano pantanda ponso. Nekino kibalonga unomwana mukashiu, kikase kununua, kepa kumuvulu kila. Pene pa umo, wamubana babuanga, di kumene babiti. Dishina jandi Yudasa Iskariote, waendele kukesa amba ne babitobu wakatambe, webanena amba. Le mukampa kika sine musoko ele Yesu. Na baba mufa lupeto luanda la mama kumia sato. Kwa lulanka pene pa, Yudasa wadi kaki imbe kampa ya ampe pa kumuavila. Pene pa kemudifu kuliba jinji, jamasobo amikate ya mpikuwa kwelwa buanga buamukate, bana babuanga bafwene kudi Yesu, bamwe pangulamba. Lelo kosa katu kakulongo lwele biji wabi apake, ikuwe file. Nanji webane namba. Enda imu kibunji kwa kansangu akwa. Mumune nemba. Mufunjiji yamba. Kitachiki ami kibafika. Imo obe monka dila pake. Nebana bami babu wanga. Nabo bakalonge laka. Mweba nene Yesu. Balongo lola bia pake. Kekiolwa. Yesu wa shikata pabidiwa. Nebana babu wanga diku menebabidi. Wobaji badia. Yesu wa nenamba. Nemu lombo la bine bine tu. Umofo mudifo ukangaba kubangi. Bana babu wanga bafitwa michi mampata. Kiba mpangula umo umo amba. Lelo ya mini, afu muami. Nanji webalondolo namba. Enka yewa ubelesha nami pamo munsa hanyi wa. Ye ukangaba kubangi. Mwana muntu shanji ukafua enka moki musonekelwe. Nanshiyo maluanji yewa muntu ukawa mwana muntu kubangi. Walika fwanyinwe na nshiane kubutulwa kuine. Pene pa Yudasa, yewa wamabilewa, nanti wamupangulamba. Lelo, yaminyi amufundishi. Yesu wamulondolamba. Eyo, iyabe. Hobaji wajia, Yesu watekuine mukate. Hukufa kufujaleza, wachumunao, wapabana bandi babu wangamba. Tambula imudie, ino ingi tuyami. Wate kuna kadi negito men. Kadi. Pakupa kufuija, wibapamba. Tomai mwabanwe won sololo. Mwanda kinoki imashia miakifu wanyino kifia. Aba mwangi kila bafule mwanda wakulekerua mambo avo. Kadi nemu lombo lamba. Kwa luladi alelo ninodi nkikatomevo kadi. Kubino vipa bia mfinye. Kufika nkane dio diadifuku. Dion kebi toma nenu. Kebi pia mubulofwe watata. Pakupa kuimba luimbo lwa mitoto. Baenda kululu wa impafu. Pelipa Yesu wanena wana banjwa wangamba. Bunobufu kubano ebonso mukanshia. Mwanda kisone keluemba. Katapa mukumbi. Mikoko ya luombe ikafalanke na kungi. Inoponka sanguka. Kemu badikidila kunga dile. Petilu nanji wa musambulamba. Nashashi bonso lolo tuba kushie. Ami kikakushie bona shajimo. Yesu wa mulondolo lamba. Na kulombo la bine bine tu, kabu nobufu kubu, zolo paka didile, awe okantu na misusa isatu. Pete lunandimba. Kikakutu nebona shajimo, shiku fwa kuine fwa tu nowe. Nevana babu wanga baku wabona abo, bani nankana vya. Yesu pafikile, nevana babu wanga kukifuko kimo kitelwa jabunge semani, webanena amba. Shikata ibidipano, ngende koku wankalombe. Wafaya Petelo nebana waze vende wabidi. Waivwana bulanda, nekanyonga chima, biashilula kumukwata. Webasafuila honka famba. Muchima wami ubale menenu mpata na bia malu wabi alufu. Shiala ifano, mutale nami famo. Waenda palambe bicheche, wafuna bukufumane, kalo mbemba. Ata, shibi koke jika, unsonsoro lekito meno kia masusu kino. Ino nanshi, kemonsa kilepo wami, osomosa kilabe wa muini. Penefa, wajoke labidi, kudi bana bandi babuanga, webatana baleli, wanana pete lomba. Ah, nanshi kemukokeji evo kutala nami, nanshansa imo. Shala imu tala nekulomba, kuchinamba mwaka ponena mkutompibwa. Yo, mchima wa muntu. Usakatu mpata kulonga biyampe. Inokangi tuyanji yomikoke koke. Fenefa wasonsoloka monka javije kalombemba. Atata, shiki tomeno kiavi amalua kino kekintaluluapo. Kisakuwa kanto mekio, na vya bilonge ke muendele kisua muchima kiobe. Pakufwa, wajoke lakadi kovadi, wibataana balele. Bako menwe nkane kufutula meso kwini, nanji wibashia monka. Wasonsoloka kalombe musunsa, wasatwe, ufituluka nka mubinenwa bimobia. Pene pakadi wajokela kujubana bawanga webanenamba. Le mukile ele muishinka. Talai kitachiki bafika. Mwana muntu ukapano mumakasa ababipi ya mambo. Imanai tuendei. Talai muntu umpa na muine wafuena. Yesu fadi ukisambana vya. Yudasa umo wamubana bawanga diku menema vidi wafika. Wajine kibumbu kikatampe. Kia bantu baselele bipete ne impinyi. Batu minwe na wabitobo baka tampe ne bakulu waba Yuda. Yudasa mwine wabile Yesu, yuba lombwele kalakia kuyukila amba. Enka yewa onka fifia kukuta mawa yeaye mkwa tei. Pene ipo Yudasa nkao kifika, wamuita amba. Amufundiji waka mafo. Wamufuena kamufifie kukutama. Yesu nanjwa mulondro lamba. Amu kwetu, longa kyo wa ila akyo. Na abu wafuena kudi Yesu, mamu tumbukila, mamu kwata. Pene pa umu, wakubo wabati ne Yesu, wasumana kifetu. Watafakyo, mwingidi, wakipubo mutabuke muka tampe, wamuke takutui. Yesu wamune na fuonka famba. Sobe kakipete kiobe mukikuwa. Mwanda bonso bakuata kipete na abu wakafu wakukipete. Lena nshiabe kuyukile vomba aminko keja kuitatata amba. Kwa she, nanji wantu minaponka na ponka bibu mbovia mafita abamuike ulu bitabu kile nepadikumi nebibidi. Ino shibi no kebilonge kele popano. Nankyo biobia yale mbelue mubiso nekua bikafikirila na manyi. Nabyo binenemba. Binobi bifuanyinwe kufika nka na minou. Kadi Yesu wanena bakibu mbova konka famba. Lekio mba ila kunku watamuselele vipetene impinyi na ankyo pamo wa mingi vintapanyi. Ikika, mafuku onso nadi nshikatanga nenu munjibo yaleza ne mfunjijia. Kemu ankuetepu. Bino bionso bibalonge kamuanda wakufikijia vyanene bafumiki bini mubiso nekua. Konka famba na babu wanga bonso nabo bamushia keba nyema. Pene pa boa bakwete Yesu baendele nanji kwa Kaifa. Kitobo mutabuke buka tampe wadi kungwidile bafundishi babijira ne bakulu. Pete loye wadi unondela Yesu kulampe. Wafika nkane kukipango kyanjibo ya kitobo mutabuke buka tampe. Watwelela mulubanza. Washikata pamo ne bakala mamba amone mobe kapuila. Babitobo baka tampe ne bonso bamukije. Kika tampe, baadi kiba kimbe mwa tena nshatu wa bubela kwa kuponeja nao Yesu. Bamutungi ile lufu. Ino kiba mwene obo na nshabio kwa jitu bantu bavule baile kumusambila bia mabela. Kekumfuro bantu babidi bafuena banenamba. Unomuntu wadi unenamba. Kokezia kumundula njibo ya leza kaji neyu wakulule umafu kwa sabu. Kito mutabu kebuka tampe nanji wa imana kare na Yesu wamba. Le kulondo le lafona nshadi mo kubiwe kusambila bino. Aye Yesu wa obankanya. Kito mutabu kebuka tampe wa mune namba. Na kuchibila murijina di aleza mumi. Witu londo le lebidi. Le yabe wime shia mwana aleza. Yesu wa mulondo le lamba. Eyo, iyamo, ne mulombo la kadimba. Bingi diku abo mukamona mwana muntu shikete kumutambu wakubo kukulume kwa wabukomo komo wia pa makumbi wa mulu. Kitubo mutabu kebuka tampe wasana nebifu wa lwabianji kane namba. Watu keleza. Lekitu sakila kari tumo ni tuku abu ikika. Mwambumfu anakala mwatu kila leza. Lemu langana manyi. Na abu wa mlondro lamba. Wafone ufanyino kufaiwa. Balulane kumupela mata umeso, bamukupila bikonyi, bamonabo, bamukupila mavi, bamune namba. Ameshia. Fumika. Lelo wako kupila yanyi. Petro nanji wadi ushike tepanja muluwanza. Mwingi jimwa na mukaji wakitowa mutawuke wakatampe wa mfuena kamune namba. Abenowe wajine Yesu wakunga jile. Petro watu na kumeso abantu bonso amba. Kiyukile pone kyo nena kyo kini. Waende laja kukibelo kya kipango. Mwingi jimwa na mukaji mkwawo nanji. Pamumona kalombola badi homba. Ne unowu. Naji wadine Yesu wakuna zalete. Petro watuna moka tikuwavo, wachipanya kuchifamba. Bine bine tunki muyukile po ya umuntu. Kitachiki apita po tu. Boba badi po bafuena kutipetelo. Kiba mune namba. Bine tu, abe uyumo wavo. Mune nenove uwakusokola. Pene pa Petro kaefi inge uchifamba. Bine bine tu, kimuyukile po ya umuntu. Aye ukaratu kishima, zoro wadila. Petro nanji, wavuluka, biamune na Yesu wamba. Zoro baka didile, awo kantu na misusa isatu. Penipa nanji watamba panji waka adila tubia ulanda. Mateo, shapita ya makumiyabe jine samba ividi. Bio wakile kekulubanga, babito waka tampe, nebakulu waba Yuda. Bakota kitumba, mwakupala Yesu. Bamukutija mionji baenda nanji kukamutula kuambika vu Pilato. Fende pa Yudasa yewa wa mwabile bia mwenemba aba muponesha. Muchima wa mwalamuka munda fututu. Waenda kukachokesha lupetu luanda lama makumia satulua. Kutibabito wakatampe nebakulu. Wibanenamba. Nabi mambo bakuipaisha mtu wapi kwa mwanda. Inuawu wa mlondolo lamba. Kewe tu mwanda po? Ni mwanda obi. Nanji waela lufetolua munju vyaleza. Watalukamo waendo wake yowa. Babi tubu baka tampe babu ya lufetolua kibane namba. Mukanda wetu wabijila ushidikile kutula lufetolua unomusuelo mukibiko kia munju vyaleza. Mwanda ilufetolua mashi. Ba umvuangana penepa baka potanalo budimi buamumba wadima. Amba muikale kemu akushika benyi budimibwa ekyo butelelwa bwe budimibwa mashi nedelo dinodi nabyo byafikishija byanene mufumiki yele miyamba bate kuine lupeto lwanda la makomya satu nabo bobungi bwa lupeto lwatungile benesa lela kumupota bapata nalo budimi bwa mumba enka mwanenene vidye mukulu kondi Yesu waimene kumeso kuambika fu Pilato. Fenefa mbikavu wa mwipangulamba. Leawe wimulofu wa Wayuda. Yesu nandimba. Eyo, iyamo. Inobabito waka tampe nebakulu. Fobati keba musambila. Aye keba londulelefo aha. Pilato nanji wa mune namba. Le kumfwenefo biova kusambila abyo. Yesu nandi kamutentulelefo nansha kukamoken. Mbikavu wa ana nekwana binyingi. Kumwaka kumwaka pamasowa hapaki. Mbikavu wadi na kibidiji kia ukutulila kibumbo wakifungo umo. Yewa obasakile abo beni. Nako pakita chikia mukifungo mwadi muntu umo. Mutu umbe. Diji na janji Balabasa. Pilato waipangula kibumbo kia bantu badi bongu itile amba. Leno omu sakane mukutuluile. Iyanile. Ibalabasa anji. Yesu telo abu Meshia. Mwanda wa yukilemba ni mwanda wa mukao oba fikijije Yesu kwati. Pilato fadi ushikete mukiji mukajanji wa mtu minamo jiwimba. Kwa kilonga na shaka moku diyao mtu wampi kwa mambo. Mwanda vufukunazi na kambe mpata mubilo utuwa pa mwanda wanji. Penefu babito wakatampe nebakulu nabo bakankamijia kibumbo amba. Lombai Balabasa, Yesu wa muifaye. Bikavu wa pitulukamu kuye pangulamba. Le Musa kanemu kutuluile, amile baba nova biti. Nabu wa mlondolo lamba. Balabasa! Balabasa! Balabasa! Latu nanji we pangulamba. Le panononge ka, neuno Yesu telwa, umeshia. Bonso ulo banenamba. Kupu! Pilato nandi yamba. Le kibi kine kia longele, ikikale. Ino abo bofene banyingisha mawi tuka tampemba. Kupope kumusalabu! Kupope kumusalabu! Pilato vya mwene mba kenka mkana tu vitufu kadi. Nekafuta kanya nako kekenda kafulabu. Kwa yata mema kawa yuko makasa. Kiumbo kionso kimutala. Kane namba. Ami kiji mogo mulufu lwa unumuntu wampiku wa mambo. Imwanda wenu kibumbu kionso kia londulu lamba. Eyo mulufu lwa nji feombe ya mokia nji akwe nebe tupana bene. Pilato pakupuwa na vya wa kutulu ilaba na basa wa kupisha Yesu mfimbo wa wapaye amba. Kamu hope kumusalabu. Pede fa baso la wa Pilato baenda ne Yesu munju wa mikatakata ya mbikavu. Ba mungu ila kitango kiyabu kionso. Ba mufu la bisandi. Ba mufu ika. Mukukumba uchila. Pakupwa ba lukwa kilukwa. Kia tumita bitu amiva. Ba mufu ika kiyo kumutwe. Ba mufa ne jibu ungu. Mudika sa jandi. Jakubo kukunume. Keba mufu kwa chila. Ba musefa. Ba muimu namba. Babube lamata, bamu yata jibu ngudia, kiba mkupilacho kumutwe. Bakufu wakumu sepa sepa, na kibe ngona vya, bamufu ula mkukumba uwa, bamufu ikabifu alu wabianji. Baenda nanji, kumupofa kumusalavu. Kwa wadibenda, basamba kene muntu umo, wa mkivundi kia shilene, dijina jandi shimona. Bamu nyingila nanji, kuseleja hako Yesu musalavu. Bafika pakia bakimo, kiadi kituwa bungo longote. Ikushuntulula amba kifuku kia kabamba kamutu. Bapako Yesu malwa amvinye masoba kanye nendulwe amba atome. Aye pakutompa bio wafela kwibitoma. Bamubopa kumusalabu pakufuwa batabu bale mwakuya venya bifu walabia anji. Bashikata kiba mulama. Kari pamusalabu bangala pamutwe wanjifa. Balami kilepo kiso nekuwa kia kulombola kio wa mtungi jilufu kinena amba. Unwe Yesu mlopwe wabayuda. Bapope le kari pamona Yesu banki finta panyiba biji kumisalabu ibiji. Au kumutamba wanji wakubo kulume au nanji huwa kubo kukashi. Penefa nebari ya pitapo nabo keba puka mitwe bamutuka bamune namba. Awe wade usaka kubundula njivo ya leza ubakulule yo umafukwa satu. Wipandije bidi abe muine. Chiwi mwana leza tuuka kumusalabu. Babitu waka tampi ne wafundishi babijila ne bakulu na abubonka. Kiba musefa ne kime ngu bane namba. Wajufa njisha kubanki. Panu wakanka loku ifandisha ye muine. Biaji mulofu wabene isalela. Atuke fanu kumusalabu. Neto tumuita vije, kwa jukulu vile leza unenamba, ni mwana leza. Lekaji, jatumona, si leza umusuele vini, mufanji shefanu. Kaji nebangi vinta panyi baadi bapo upwe kumisalabu, pamona ndiva, nabo kiwa mutuke, kana vya. Perefa juu wapa kufika omitwe, finji ya sambakana, muntanda yonso, kufika nka, nepansa isatu ya kiolwa. Kepa wifi nepansa isatu. Yesu wa yalubila pika tampe amba. Eloi! Eloi! Lama sabakatani! Ikune namba, leza wami. Leza wami. Mwandaka wangela, bantu wa mo, bamu woba badi bemenevu. Pakuifuana vya, kipa ne namba. Yao kaite jia. Umo waenda lubilo wakayata kike ndambaya watayoka kiomema avifa vya mfinye biso meje. Wekisomeka kusongo ya dibungu wa mupa amba afifye. Baka wanao kiwa nenamba. Beka evidi tutale shiedia uya kumupa njisha. Penifa Yesu waningisha jiwi monka bika tampe watulane muya. Enka fakine kitachikia kisanji kia kukalanganya kiaji. Yeje munjwe yaleza kiasanyika ntwa ipeta bibiji kwalulwa kulu kufika ne vanshi shiya jina mawenao kyaladika mita ya shituka ne maitu apa ndulwe mobangi bangi bafuile kala nabo basanguka batamba tamba umita yesi pakupwa kusanguka pakatuela muki wundi kijila bantu bavule tu beba mwenemo mwanja vita mwenye loma ne basola bene baji ulama nabo yesu nabo pakumona kujina kwanshi ne byonso byalonge kelepo moyo ebakwaita mpata kibane namba nashi waji mwana leza bine badi kadi ne barabakaji bangi bangi bafundukile ne yesu munga dile bende ba mulondo bamungidila mingilo nabo badi patadila kulampe po badi fa badi ba madia wa ukiwunji kia makadala ne madia inanja ba yakoba na yosefa ne inanja ba na baze bende kekiolu wako wa ile muntu umo mpeta dijina jandi yosefa wa mukiwunji kia adi mate nanji waji mwana wa uanga wa yesu wa ndoko di pilato kukamulo mbangitu ya yesu pilato nanji wa itavijia kumufayu pende pa yosefa wa yatangitu ya wevungila mukisandi kitoka wakeitula umuta mupya wa aye mwine wakolele mudiwe pakufwa walundumuna diwe dikatampe washitajo kukibelo kya mutawa waenda bamadia wakumagadala ne madia mukwabo nabo badivo bashikiti kampalampala ne mutawa difu kujilongololwanga byaja sabato pakupita bukiatu babitowa katampe ne bafariseo baenda bonso pamo kwa Pilato kukamune namba amukelenge tubavuluka bya divi nena unombe fai fadi ukidimu mimba mafuku asatu pakupita kasanguka ibi yampe ulete lufusa balame kumutakwa kufikisha kane difu kudiabu satu kuchi namba bana banji babwanga bakeya kumusela keba befela bantumba wasanguka nabia bubela bwakuno kumfulo bukapita ne buba jinjibuini Pilato na ndimba basola ba kukalama abashyabo endai mukalami jeko momu sakile nabo baenda bakanyingisha kumutakwa ke batula kiyukeno kujiwekwa bashyabo basola balama Mateo chapita ya makumi abiri ne mwanda pene paja sabando japita tu muja yenga lubanga bwe bamadia wakumagadala ne madia mukwawo bakelele kukatala kumuta ambapo tale shikei jina bikatambe mwanda mwike ulu wavijie mukunu watu ukile mulu wa iya walundumula jiwe jaji kukibelo wa shikatavo waji umweka nka bwa mapenyi ya mfula nebivu walwa bianji na abyo bitoka to kabwa mutongi basto la baji balamaba bakwatua moyo mukatambe kiba sakala baikala ka bwabafwe pende pamwike uluwa wanena bana bakajibamba kemukikwatwa imoyo omukimbawa mibuyukile yesu wabopele kumusalabu muno yemutufuye wasangu kanka mwadi unene namwa iya ibidi talaine pakifuko pawadi bamuladikile enda yemukiti mukasapule bana bandi bawangamba wasanguka Hano kemu batikiti la kunga dile. Eko muka mumona. Ekyo natina kikia kuimu sapu ilakino. Na abo bataluka bukiri bukiri kumuta. Benda basakala moyo. Akukadi benda basapele la bikata. Baenda lubilo kwa sapu ila bana banji babu wanga. Abo mba bende mankuma ne yesu. Webe munamba. Mwaka mapoi. Na abo babu fuena bamu kuata kumaulu. Kiba mutota. Yesu banenamba. Kemu kikwatuwa imoyo. Endai mukalombo lebana betu bende kungadile. Eko baka muena. Bana baka jifo baadi bakiri mwishinda. Basto laba mo. Bakubo baadi balamamuta. Baeya mukibundi. Kiba lombo la babitobo baka tampe bionso biamwekele. Babitobo baka tampe na avo. Baungwidi ili pamo nebakulu. Pio wafu ili kuisamba. Awo bonso diwija avo. Dimo. Bapa basola balupetu luvule beba ne namba kasapule imba bana banji babuanga bayile kumusela bufuku batwe tulele shika dimbikavu waivuana batwe bene tukesambe nanji tukemutalula umyanda baso laba nabo batambula lupeto baenda bakalonga nkamube balombwe jilemwa nelusango luno nalo lwasamba kene mubayuda kaneja elo jinodi pene pabana babuanga di 11 baendele kunga jile palulu liwa lombwele kala Yesu. Pakumumona keba mwifukwila. Ino kaba mo badi bakialakana viti. Yesu wafuna kwa badi webane namba. Lufusa lonso na pewalo. Lwa mulu nelu wapano panshipen. Endai mukafunjije mizo yonso ya bantu. Nabo wekale kebana bami babuanga. Mwivachije mudishi na diatata. Nedia mwana. Nedia muya ujila. Kadi mwivalombole. Bala menyine bionso bione mulaile. Amimuine kadi ngidinelu mafuku onso nyeke. Kufikanka nedi kafula panopantanda.